أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المطففين لسن نمبر 305 کا بی پارٹ ہے یہ، اور ہم اس میں سورة کو کریں گے. 1-32 آیات ہیں. سورة مطففین ترتیب کے اعتبار سے 83 یعنی 83 نمبر کی سورة ہے. ایک رکوع اور 36 آیات ہیں، 36. 172 172 کلمات ہیں اور 758 758 حروف ہیں. مکی صورتوں میں 86 نمبر کی صورت ہے. یہ صورت مکی صورت ہے لیکن اس کے اندر اختلاف ہے. بعض لوگ اس کو مدنی صورت کہتے ہیں، جس کی وجہ ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں میں کم ناپنے اور تولنے کا مرض بری طرح پھیلا ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے وَإِلُّ لِلْمُتَفِّفِينَ نازل کی اور لوگ اچھی طرح سے ناپنے تولنے لگے. یہ نسائی، ابن ماجہ، ابن مردوی اور کچھ اور روایات سے ہے. تو اس روایت کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا کہ یہ سورت مکی نہیں مدنی ہے. لیکن درست بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سورت مکی ہے، کیونکہ اس کا انداز ہی بتاتا ہے کہ اس میں مکہ والوں کے جو ماحول تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مذاق اڑانا، حتیٰ کہ ان کے اوپر ہنسی مذاق کرنا، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے کا موضوع شروع ہو چکا تھا. پوری سورت کا موضوع جو ہے وہ آخرت ہے. ہاں، مدینہ میں جا کر دوبارہ اس کی بات کی جا سکتی ہے کہ تذکیر کی جائے، اور صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب کوئی آیت کسی خاص موقع سے مناسبت رکھتی تو اس کو کوٹ کرتے، تو ساتھ کہہ دیتے کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی. تو صحیح بات کیا ہے کہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور مدینہ میں دوبارہ اس کا تذکرہ ہوا جب کہ وہاں کے لوگوں میں یہ برائی دیکھی گئی. اس سورت کو سورت التطفیف بھی کہتے ہیں. پہلا ہی لفظ جو ہے نا، مطففین، اسی سے یہ لفظ نکلتا ہے، تطفیف. قرآن پاک میں تقریباً 30 سورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ایک سے زائد نام ہیں، اور کسی سورت کا ایک سے زائد نام ہونا اس سورت کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے. اور محبت بھی ہے، جیسے ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کے لیے مختلف نام رکھ لیتے ہیں. اور سورت مطففین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجار اور ابرار ان دونوں کا تقابل کیا. دنیا میں مختلف طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں، اور دونوں کے کیا معاملات ہیں. خاص طور پہ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی مسلمانوں کا مذاق اڑائے تو مسلمانوں کو اس پہ کیا کرنا چاہیے. تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، کچھ دن گزریں گے اور منظر پلٹ جائے گا. تو ہم صورت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. بہت لطیف سی صورت ہے، دل کو ساتھ رکھ کے سننے والی صورت ہے، اور ایسی صورتیں جو ہیں حقیقت میں انسان کے دل کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے، حقوق العباد کے معاملات کو پیش کرتے ہوئے لوگوں کو آخرت کا خوف دلاتے ہیں، اور قیامت کے دن کی جواب دہی سے انسانوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، خرابی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ویل کا لفظ پیچھے بہت دفعہ ڈسکس ہو چکا، ہلاکت کے لیے بھی آتا ہے، تباہی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، جس میں کافر گرتا جائے گا تو 40 سال تک نیچے گرتا جائے گا. اور جہنم کے اندر ایک پہاڑ کا نام بھی ویل ہے. یہ ساری روایات ہیں، لیکن لفظ ویل عرب لوگ بولا کرتے تھے اپنی زبان میں جب کسی چیز کی خرابی کو ظاہر کرنا ہوتا تھا کہ وہ چیز بہت خراب ہے. اور مطففین کا جو لفظ ہے، یہ مطفف کی جمع ہے، مطلب کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والا. اس لفظ کی جو اصل ہے نا، وہ توے فا اور فا ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ توا فا فا. لفظ جو ہے تطفیف سے مشتق ہے. عربی زبان میں تفیف چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولتے ہیں، اور تطفیف کا لفظ پھر ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ جب کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں لے لیتا نا. اگر کھجورے گن رہا تھا یا تول رہا تھا تو ایک آدھ کھجور زیادہ لے لے گا نا. تو بہت معمولی سی چیز کے لیے یہ لفظ آتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا. کسی کے ساتھ ناپ تول میں کمی کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ اس کوالٹی کی نہ ہو جس کوالٹی کی اگلے کو دکھائی گئی، یا جیسے سیمپل دکھایا اور اصل چیز وہ کچھ اور بھیج دی، اور اسی طرح کوانٹیٹی کو کم کرنا بھی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمی یا تو کوالٹی میں کی جا سکتی ہے یا کوانٹیٹی میں، دونوں طرح سے یہ لفظ متفف ہے۔ اتنا بڑا عمل اس کو سمجھا گیا کہ آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر ایک پوری صورت رکھ دی گئی کہ کیسے ہاتھ کی صفائی سے خریدار تھوڑا سا مال لے جاتا ہے اور لینے والے بیچارے کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت بڑی وعید دی، آپ نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، کیا ایسا ہے آج ہمارے ارد گرد کہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہم جب قوموں کے حالات خراب دیکھتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیوں ہے ان پہ، اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے پہ جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اس کے اپنے ہی کسی عمل کا بدلہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو ضرور اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ سورۃ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 152 میں کہ انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ پورے قرآن پاک میں اس کی بات آتی ہے، سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے، تولنے میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن تولو۔ اب دیکھیے کہ یہ کیسی خیانت ہے جو انسانوں کے ساتھ ایک انسان کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پھر سزا دیتا ہے۔ ایک قوم جس کا نام قوم شعیب تھا، وہ صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ پیچھے ہم بہت جگہ اس کے بارے میں پڑھ چکے، تو ہمارا اس آیت کو سنتے وقت عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگلی بھی تین آیتیں اکٹھی کر لیں دو، تو پھر ہم اس پہ ایک ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ایسے لوگ جب خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی جب ان کو لینا پڑتا ہے تو پورا لیتے ہیں، لیکن وہ اذا کالوہم او وزنوہم، اور جب کبھی دوسروں کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یخسرون، کمی کر دیتے ہیں۔ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ کس دن؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے اندر۔ یوم عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دن بڑا بھی ہے، کیونکہ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والے جنوں اور انسانوں کا حساب لیا جائے گا، اور بڑا بوجھل کے معنوں میں بھی ہے کہ وہ دن بہت بھاری دن ہوگا کہ جس دن انسانوں سے ان کے معاملات اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ پھر آگے اس دن کی کچھ باتوں کا تذکرہ ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کیوں کھڑے ہوں گے؟ حساب چکانے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ ان تین چار آیات میں ایک پورا منظر سامنے آتا ہے، وہ لوگ جو دنیا میں کمی کرتے تھے۔ ہم اس لفظ کو اگر صرف ناپتول کی کمی سے لیں تو ہم سوچیں گے کہ یہ تاجروں سے متعلق آیت ہے، یا وہ لوگ جو ہاتھ میں ایک پرانی سی تکڑی بیٹھ لے کے بیٹھے ہوئے اور ترازو پہ تول رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ہر چیز ترازو میں نہیں تلتی۔ اگر مادی چیزیں تلتی ہیں تو اس کے اندر اخلاقی کمیاں بھی آتی ہیں، اس کے اندر رویوں کی کمی بھی آتی ہے، اس میں حقوق العباد کی کمی بیشی بھی آتی ہے۔ انسان جب بھی دنیا میں رہتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ انسانوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان کے حق کم کر کے دیتا ہے۔ مال پورا لیا، چیز کم دی، یہ تو سب کو نظر آتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہم دوسری چیزوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، کسی کے حقوق ادا نہیں کرتے، پے پوری لے لی لیکن وہاں کام پورا نہیں کیا، آورز پورے کر لیے لیکن نام کے کیے لیکن کام پورا نہیں کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنی معمولی سی چیز بات میں کتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ گرامز کی بات کر لیتے ہیں، 1000 گرام میں سے اگر کوئی 2 گرام بھی چیز کم لے دیتا ہے کسی کو، پتہ بھی نہیں چلتا کون گنتا ہے، اور کون گھر آ کے پہلے دال چاول ساگ کو تولتا ہے پھر کرتا ہے، لیکن اس نے آج 2 گرام لیے۔ 10 لوگ اس کے پاس آئے تو وہ 2-2 کر کے 20 گرام ہو کے نا، اور اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ وہ 1-1 2-2 جمع ہو کے ہو سکتا ہے کئی کلو بن جائے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کمیاں جو ہوتی ہیں وہ بعد میں پھر بہت بڑی بن جاتی ہے۔ ایسی چیزوں کو انسان جتنا اپنے اللہ تعالیٰ سے کے ڈر سے پورا کر سکتا ہے، اور کوئی چیز اس کو اس پہ نہیں روک سکتی۔ کچھ چیزیں وہ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہیں مشینوں میں، کچھ نہیں ڈیڈکٹ ہوتی۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ قوانین کو بریک کرنے میں، ذمہ داریوں کو، مثال دوں گی کہ کسی بھی ملک کے اگر کچھ رولز ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ 100% وہ اس کو فالو کر رہا ہے؟ ٹریفک رولز کو ہی دیکھ لیجئے، اگر ان کی لکھی ہوئی سپیڈ کو ہم دیکھیں تو ہم اگر اس کے اندر چلائیں یا اس کے اوپر چلائیں تو یہ ٹھیک ہے، اب اگر ہم پولیس والے کو دیکھ کے اسپیڈ کم کر لیں، اپنے بیلٹ پہ ہاتھ رکھ لیں، بیلٹ بندھی ہے کہ نہیں بندھی، یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر انسان ان چیزوں کو محسوس کرے تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے. اور کئی سہولتوں کے ناجائز فائدے اٹھائے جاتے ہیں، کئی پلیز لے لیے جاتے ہیں، کہیں جھوٹی چھٹیاں لے لی جاتی ہیں، کہیں جھوٹی پے لے لی جاتی ہے، کہیں دکھایا کچھ جاتا ہے، رکھا کچھ جاتا ہے. یہ تو وہی چیز ہے جو اندر کی عدالت بندے کو سچا کرے گی. بعض دفعہ صحیح کام کے لیے بھی انسان غلط کام کر لیتا ہے، لیکن وہ بھی ایک چیز ایسی ہے کہ جو واقعی انسان کا محاسبہ کرنے کی والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ویل کے لفظ کے ساتھ ہلاکت کی بات کر کے، تباہی کی بات کر کے بتا دیا کہ تھوڑی کرو یا زیادہ کرو، مسلم سے کرو کہ نان مسلم سے کرو، رولر سے کرو یا کسی غریب ریڑی والے سے کرو، خیانت جو ہے وہ خیانت ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ مل کے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. جس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں تو ایک ڈھیر بن جاتی ہیں. اگر ہم قرآن پاک کے بالکل تکمیل کے قریب پہنچے ہوئے اگر ان صورتوں کے حساب سے دیکھیں، تو کیا اب اس وقت ہمیں اپنا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے اندر ہم لوگوں کے حق نہیں دیتے اور اس طرح کے معاملات کو نہیں رکھتے، تو آپ سوچئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ ہی ہم سے سارے نیکیاں لے کے چلے جائیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کسی کی غیبت کر لینا یہ بھی حق تلفی ہے، کسی کو طعنہ دے دینا یہ بھی حق تلفی ہے. یہ کہہ دینا میں مجبور تھی، مجبور نہیں ہے. مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں نا اسکول میں آتے ہیں، اگر بالفرض اگلے دن وہ آ کے کہہ دے کہ بھائی میں کل نہیں آ سکتی تھی، کوئی اسکول کے مینجمنٹ والے ایسے ہیں کہ گھر جا کے چیک کریں گے کتنی مجبور تھی، کتنی پاسیبلٹی تھی، ایک گھنٹہ لیٹ آ سکتی تھی دو؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، سو کے. لیکن آپ سوچیے کہ قیامت کے دن ایک ایک چیز تو لے گی. یہ لفظ متفف جو ہے نا، یہ مجھے آگے نہیں جانے دے رہا کہ اس میں کوئی بہت بڑے بڑے غبن نہیں ہے، فراڈز نہیں ہے اس میں، کوئی دھوکے نہیں ہے. وہ تو کھل جاتے ہیں، اخباروں میں بھی آ جاتے ہیں، رشوت لیتے دیتے بھی پکڑے جاتے ہیں، حکمرانوں پہ تو نظریں رکھنے کے لیے رعایا ہی بہت ہوتی ہے. یہاں جو بات ہے نا، یہ متفف ہے، چھوٹی چھوٹی خیانتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یاد آ رہی ہے کہ اللہ میری آنکھوں کی خیانتوں سے بھی مجھے بچانا. پیپر کرتے کرتے کسی کی طرف نظر چلی گئی، کسی کا نمبر دیکھ لیا، کوئی نقل مار لی، کہیں کچھ دیکھ لیا. یہ چیزیں جو ہیں، یہ بندے کو کب سچی صحیح سمجھ آتی ہیں؟ جب اس کی نظر کس بات پہ ہے؟ کیا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ایسے کام کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ان کو دوبارہ بھی اٹھایا جانا ہے؟ یہ ہے وہ احساس. دنیا کا کوئی قانون لوگوں سے گناہ نہیں چھڑوا سکتا. سزا کے ڈر نے لوگوں کو بے بس کر دیا، رغبتیں دی گئیں. مثال دوں گی کہ جیسے شراب چھڑوانے کے اوپر امریکہ میں ایک دفعہ ایک مہم چلی تھی، 19th century کے بالکل آغاز کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ شراب سے بہت خرابیاں ہوتی ہیں، بیماریاں، اس کو ختم کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اس کے اوپر سخت قسم کی سزائیں مقرر کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، لوگ چوری چھپے پینے لگ گئے. پھر انہوں نے ایک وقت ایسا ہے کہ بہت رغبت دلائی لوگوں کو، کوئی اچھے اچھے باتیں دی کہ آپ نہیں پئیں گے تو یہ فائدہ دیں گے، لیکن آپ دیکھیے جب پینی تھی پی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آسمان نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا اور زمین نے بھی، کہ جب یہ آ گیا کہ شراب حرام ہے تو لوگوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے جام توڑ دیے. کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ انہم مبعوثون. یہ ہے وہ چیز جو بندے کو سونے نہیں دیتی. یہ ہے ایمان والے کے دھڑکے کہ اللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑی گئیں تو کیا ہوگا. پہلے آپ دیکھیں کہ انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کرتا ہے نا اور ہضم کرتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، سب کر رہے ہیں. کسی کو اگر اپنے یا کسی کے گناہ کے بارے میں اگر یہ کہتا سنے نا، ارے یہ تو پھر اب ہوتا ہی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ بس ابھی وہ فرقان پیدا نہیں ہوا. اس کے برعکس ہوتا کیا کہ جب آپ کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے نا، آپ اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں، اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے بڑے بڑے گناہ اپنے سے دور کرتے ہیں، توبہ توبہ یہ کیا کرتی تھی میں. پھر انسان اس سے ذرا جان چھڑاتا ہے نا، پھر چین تھوڑی آتا ہے. پھر جب وہ بڑے گند نکلتے ہیں نا، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں. پھر آپ عبادات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو معاملات نظر آنے شروع ہوتے ہیں. معاملات سے نبٹ کے پاتے ہیں تو اخلاق اپنا نظر آتا ہے. کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. جیسے کبھی آپ گھر دیکھیں نا، جب بہت آپ کی غفلت سے یا مصروفیت سے گھر ایسے ہی پھیلتا ہی رہے، تو آپ اوپر جا کے موٹا موٹا کام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سب صاف ہے، سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے. آپ بیڈ شیٹ ٹھیک کر دیں، آپ کشن ٹھیک کر دیں، جو موٹی چیزیں ہیں، برتن اپنی جگہ پہ لگائیں، ٹھیک ہے. لیکن جس دن آپ صفائی کرنے لگتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے ارے اتنی ادھر ڈسٹنگ تھی، کی ضرورت تھی وہ جا کے کہ پہلے موٹی چیزیں اٹھائیں گے نا. آپ نے بیڈ شیٹ چینج کر دی، آپ نے چیزوں کو ٹھکانے پہ رکھا. جب یہ کرتے نا تو پھر آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, مثال ہے کچھ تاریں پڑی ہوئی ہیں, کچھ پینسلیں رکھی ہوئی ہیں, کچھ ربڑ رکھے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ کبھی سوچتے بھی نہیں تھے, پھر وہ بھی چبھتی ہیں, پھر آپ ان کو اٹھا کے ٹھیک جگہ پہ رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ ڈسٹنگ ہونے والی ہے. ڈسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو کارپیٹ پہ پڑے ہوئے دھاگے دکھنے لگتے ہیں, وہ صاف کرتے ہیں تو آپ کو فلور پہ چیزیں دکھتی ہیں. ایون جب آپ گھر پورا صاف کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو ماپ کی لائنیں بھی دکھتی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے اپنی ذات کے بارے میں, پہلے بڑی بڑی چیزیں ہٹاؤ. کسی کی بھی اصلاح کا یہی بہترین طریقہ ہے. کبھی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مت ٹوکے, پہلے ان کی زندگی کے بڑے بڑے پہاڑ ہٹوائیں ان سے. یہ خرابی ہے, پہلے عقیدے کو سیٹ کریں, پھر نماز عبادات, پھر آہستہ آہستہ خود بخود فرقان آئے گا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. سورۃ تغابن میں ہم پڑھ چکے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کو خود ہی راستے دکھاتا ہے. یہ احساس لوگوں میں پیدا کر دیں کہ انہم مبعوثون. کھڑے نہیں ہونا, جواب نہیں دینا. دنیا میں کسی کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ دیکھیے ٹکٹ چیکر آ جائے اور آپ نے ٹکٹ نہیں لی ہوئی, کیا حال ہوگا؟ کنٹرول کے لفظ سے تو سبھی آگاہ ہیں نا, یا کنٹرول ہو جائے گا. ایک دفعہ ایک میں کسی کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی تو میرے ساتھ جو تھیں بچی تھی, تو اس نے اپنا پاس اس کو دکھایا جا کے آدمی کو, تو اس نے بتایا کہ آپ سے 2 گھنٹے پہلے تمہارا پاس جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا. سب جانتے ہیں یہاں کی باتوں کو, اسی دن لیا تھا, صرف اس سے 1 گھنٹہ 1.5 پہلے ایکسپائر ہوا تھا. تو اس بچی نے کہا اچھا, او میں تو سمجھی کہ آج کا دن میرے پاس ہے تو میرے پاس تو یہی ہے. بس والے نے کہا کہ تم نیا لے لو, کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس ابھی پیسے تو نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تم چلی جاؤ اندر بیٹھ جاؤ, کہ ظاہر ہے کہ ابھی ختم ہوا ہے نا تو کوئی بات نہیں. یہ میرے پاس آئیں بیٹھیں تو میرے ساتھ انہوں نے بات کی, کہنے لگیں کہ میرا پاس ختم ہو گیا تھا. بس والے نے کہہ دیا کہ آپ بیٹھ جائیں, کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا کہ پیسے میرے پاس ہیں, آپ میرے سے لے لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو کہنے لگیں, اس نے تو ویسے مجھے کہہ دیا ہے کہ نہیں. میں نے کہا آپ کی مرضی ہے, اگر اس نے اجازت دی ہے تو کیا کری. نہیں پھر اگر کنٹرول والا آ گیا تو کیا ہوگا نا. تو میں کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے کہ چیکر آ گیا. تو میں نے کہا آپ کو بس والے نے کہہ جو دی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. کری نہیں, اگر کنٹرول والا آ جائے تو بس ڈرائیور کا پھر ذمہ نہیں ہوتا, میرے سے پیسے لے کے گئی اور اس نے ٹکٹ خریدا. یہ ہے انہم مبعوثون. کسی کے سامنے کھڑا ہونا بندے کی ٹانگیں ہلا دیتا ہے. ہم دنیا میں اپنی زبان سے اپنی باتوں سے لوگوں کو سچا کر لیں, لیکن جب قیامت کے دن, لیوم عظیم, بڑا دن, بھاری دن, دونوں لفظ اس کو کریں, بڑا بھی ہے اور بھاری بھی ہے. مشکل کے چند لمحات جو ہیں وہ انسان کے اوپر بڑے بھاری پڑتے ہیں. کہا کہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اتنا بڑا رب اور اس کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہوں گے. اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو خرابیاں کی تھیں, برائیاں کی تھیں, آج ہم نے اس کا جواب دینا ہے. آج اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ایسے لوگ جو لوگوں کے معاملات میں کمی کرتے تھے, اگر آپ آیت نمبر 2 میں دیکھیں نا, علن ناس کا لفظ آیا ہے, الذین اذا اقتالوا علن ناسی. حالانکہ یہاں لفظ علا نہیں آنا چاہیے تھا, فی کے معنوں میں, لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کی حق تلفی کر دیتے ہیں. تھوڑی سی اس میں گرامر کی بات ہے جو اگر ابھی ہم چھوڑ بھی دیں, یعنی فی معاملے میں کی بجائے الا, الا عربی میں اپون کے معنوں میں, اگینسٹ کے معنوں میں, یعنی جو چیز ہم نے لوگوں کے ساتھ خراب کی ہوگی اس کو قیامت کے دن ہم اپنے اوپر ایک حجت سمجھیں گے. اور ایسے لوگ پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا. اس وقت تو ہم نے وفا لوگوں سے نہیں کی. یہ جو لفظ یستوفون ہے نا, اس میں وفا چھپی ہوئی ہے. بے وفائی کا لفظ اردو میں ہم پڑھتے ہیں, وفاداری کا لفظ پڑھتے ہیں, ایفائے عہد پڑھتے ہیں. یعنی اتنا انسان اس وقت حریص ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے بالکل بے بس محسوس کرے گا کہ کیا حال ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ کانوں تک پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. قیامت کے دن کے عذابوں میں سے آپ کو پتہ ہے کہ جو عذاب ہے نا وہ ایک پسینے کا عذاب ہے. کچھ کے ٹخنے پسینے تک ہوں گے, کچھ کے گھٹنے, کچھ کی رانیں, کچھ کے پیٹ تک پسینہ ہوگا, اور کچھ گردن تک, اور کچھ تو اپنے پسینے میں لوٹ رہے ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پسینہ گرم ہوگا, کھولتا ہوا ہوگا. یہ نہیں کہ دنیا کا پسینہ ٹھنڈا ہو گیا, گرم ہوگا اور ان کو ان کے پسینے کی نکیل پہنائی جائے گی. کچھ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ان کے کندھوں پہ ان کی برائیاں مجسم بنا دی جائیں گی. آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو نہ دیکھوں کہ قیامت کے دن آئے اور اس کے کندھوں پہ بیل کھڑا ہوا ہے. بیل, کسی کے بکری, کسی کے اونٹ, جتنے گناہ ہوں گے نا وہ اس طرح لائن در کندھوں کے اوپر انسان کا بوجھ بنا ہوگا، اور اس بوجھ کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کو حساب دے رہے ہوں گے کہ آج ہم نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر لی تھی، ان کے ساتھ بخل اور حرص کر لیا، آج شرمندگی اور ندامت اور گھبراہٹ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ایسے لوگ پھر وہاں پریشان ہوں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا نام ہے۔ حق تلفی نہ کریں، زندگی کے ہر مقام پر اس کا اطلاق ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ آپ نماز پڑھیں اور رکوع اور سجود پورے نہ کریں، آپ نے نماز میں کمی کی، عبادات کر رہے ہیں اور عبادت کے اندر ہی آپ اپنا دل کہیں اور ڈال دیں، خانہ پوری کر دیں، کمی ہو گئی نا۔ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ لفظ پڑھیں کچھ چھوڑیں، کیسا لگے گا؟ میری یہ بات سنتے وقت آپ کو کچھ لفظ سنائی دیں کچھ نہ دیں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی نا۔ وضو کر رہے ہیں، اس میں کمی کیا ہے کہ آدھا وضو کیا اور آدھا نہیں، ایڑیاں خشک رہ گئیں، کونیوں کو خشک رکھ دیا۔ ہاں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا کہ لقد تففتا، وہاں وہی لفظ آپ نے بولا متففین والا، کیا تم نے کمی کی۔ اسی سے پھر حضرت امام مالک جو ہیں، انہوں نے ایک اصول بنایا کہ لکل شیء وفاء وتطفیف، ہر معاملے میں بندے کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو اس کا پورا حق ادا کرے یا اس میں کمی کرے۔ بس آپ دیکھیں نا کہ ہم دین کے نام پہ کوئی کام کر رہے ہیں، کر لیا، لوگ تو بہت خوش ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے کہاں کمی کی اور کہاں زیادتی کی۔ کوئی بھی کام لے لیں، آپ کورس کر رہے ہیں، آپ نے کورس میں کتنے دن مس کیے کتنے نہیں کیے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں، موٹا موٹا ریکارڈ آپ کا رکھ لیں گے لوگ، لیکن اصل انسان خود اپنے بارے میں سوچے گا کہ میں نے کہاں کیا کمی کی، کیا کر سکتا تھا اور کیا نہیں کیا۔ کسی کو آپ دیکھیے ہائر کر لیتے ہیں لوگ، مزدوری پوری نہیں دی، بہانے بنا دیے، جی تم نے صحیح کام نہیں کیا چلو بھاگ جاؤ، جتنے کہے تھے اس سے آدھے دے کے رکھے۔ اور ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ ایسی خیانتیں کتنی عام ہیں، لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں میں نے بھی ماسی کتنے پیسے کاٹے۔ ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں ہم بالکل اپنے آپ کو اس طرح کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ ان باتوں کو سننے کے بعد واقعی انسان کو اپنا آپ گناہ گار لگنے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وقت کی پابندی نہ کرنا، وقت کہا پورا تھا لیکن دیا تھوڑا، یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے بات پوری نہیں پہنچاتے، کسی نے آپ کو کہا کہ یہ پیغام آگے دے دیں، آدھی بات اپنی کہی آدھی اپنی سے، اگلے نے بڑے نرم لہجے میں کہی، آپ نے جا کے خوب ہاتھ رکھ کے اپنے کہا کہ جی تمہیں پتہ ہے وہ یہ کیا رہے ہیں، ساتھ کچھ ایکشن بھی بنا دیے، کمی ہو گئی نا۔ یعنی بعض دفعہ ہم اپنے انداز سے، اپنے لہجے سے، کھڑے ہونے سے، چلنے سے، پھرنے سے، ہر چیز سے کمی بیشی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات میں انسان کو فکر کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں بچوں کے حقوق میں ہم کمی کرتے ہیں، ان کو وہ وقت نہیں دیتے جو دینا چاہیے، پیٹ ہی بھرتے رہتے ہیں اور ان کی روح کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بڑوں کی عزت نہ کرنا، ان کو نام کی حد تک عزت دینا، ایک لمبی لسٹ تیار ہو سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس دن انسان قیامت کے دن اپنے آپ کو کھڑا محسوس کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ کس طرح کھڑے ہوں گے، دو لفظ بولے، خفاتن اوراتن۔ خفات کہتے ہیں ننگے پاؤں، جوتے نہیں ہوں گے ہمارے پاؤں میں قیامت کے دن، اور اوراتن ننگے بدن، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرم نہیں آئے گی، میدان محشر میں عورتیں بھی ہوں گی مرد بھی ہوں گے، تو کیا سب لوگ نیکڈ ہوں گے تو اچھا لگے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس صدیق کی بیٹی صدیقہ، اس دن وہ معاملہ نہیں ہوگا جو تم سمجھ رہی ہو، یعنی اس دن کا معاملہ اس سے بھی سخت ہے، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ کون کسی کو دیکھے۔ یہ ایسے ہی جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور خدا نخواستہ کسی کا بچہ کھو گیا اور ایک عورت باہر سے آئے، جلدی سے جھٹ سے اندر آ کے پوچھے میرا بچہ ادھر تو نہیں، بھاگ جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی اس سے پوچھے کہ وہاں کون تھا، کیا پہنا تھا، کیا کر رہے تھے، نہیں بتائے گی نا۔ یہ تو چھوٹی سی وحشت ہے، قیامت کے دن کی وحشت تو اس سے بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دن اپنے سامنے کھڑا ہونے کے وقت میں شرمندہ نہ کرے، اور ہم ایسے کام نہ کریں اس وقت آج دنیا میں کہ جس کی وجہ سے وہاں اللہ کے سامنے شرمسار ہونے لگیں۔ پھر فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یہ کلا بھی بڑا اہم ہے، ہرگز نہیں، نیور، اس کو حرف ردا کہتے ہیں، یعنی رد کرنے والی بات ہے کہ جو بات تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے، جو بات تمہاری نظروں میں تھی اصل بات کچھ اور ہے۔ اصل میں یہاں مکہ والوں کے جھٹلائے جانے کا بھی تذکرہ ہے، اور لوگ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، حساب کتاب کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، بات وہ نہیں، تم جو کہتے ہو کہ قیامت نہیں آنی، کوئی محاسبہ نہیں ہونا، ہرگز نہیں، یہ ہوگا، جھٹلایا جا رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک فجار کی کتاب تو سجین میں ہوگی۔ فجار کون ہے؟ فاجر سے مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کا وزن ہے۔ فجرہ کہتے ہیں حدوں سے نکل جانا، فاجر کہتے ہیں گناہ گار کو، تو فجار جو بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ اور سجین کا لفظ سجن سے ہے، سین جیم نون اس کا روٹ ہے، سجن کہتے ہیں قید خانے کو۔ اس میں بھی یہ لفظ آتے ہیں، کیا دنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اور اسی سے لفظ سجین آ گیا۔ اب یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ قید خانہ ہے، ایک نہایت تاریک اور تنگ مقام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے، جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس کو وہاں لکھا گیا۔ اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کی روحوں کو پھینکنا ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے سورۃ الاعراف کے اندر کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو نیک کی روح تو اوپر چلی جاتی ہے، لیکن بد کی روح جو ہے نا وہ نیچے لوٹا دی جاتی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ پھر اس کی روح کو سجین کے گھڑوں میں پھینکا جاتا ہے، خاص طور میں جب قبر میں وہ انسان سوال جواب میں فیل ہو جاتا ہے تو ایک پکار لگتی ہے کہ یہ فاجر تھا، اس کی روح کو سجین کے اندر ڈال دو۔ اور آپ سوچیں کہ جیسے روحوں کا ایک ڈپازٹ روم ہے نا، کبھی آپ نے ہاسپٹلس میں ڈیڈ باڈیز رکھنے والا کوئی روم دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، بہت کولڈ اور ٹھنڈا اور ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی ہوتی ہے نا باڈیز رکھنے کی جگہ، تو جو روح نکل گئی ہے وہ کہاں رکھی جاتی ہے؟ وہ فاجر کی جو ہے وہ سجین کے اندر رکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور لفظ کتاب سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے نام اعمال بھی مراد ہے، کیونکہ کئی جگہ لفظ کتاب جو ہے یہ ان رجسٹروں اور ان نام اعمال کے لیے آیا ہے جو زندگی میں لوگ کر رہے ہیں۔ کہا وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ سجین کیا ہے؟ تمہاری اس چھوٹی سی عقل میں وہ آئے بھی کیسے کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، اللہ اکبر، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورۃ مرسلات میں تقریباً 9 دفعہ ہم نے دیکھی تھی یہ آیت کہ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والے، تباہی والے، خراکت والے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم سجین میں رکھیں گے۔ کون تھے جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے جزا کو جھٹلاتے تھے، ان کہتے تھے نہیں آنی۔ کیسے جھٹلاتا ہے انسان؟ عمل سے بھی جھٹلاتا ہے، کال سے بھی جھٹلاتا ہے، رویوں سے بھی جھٹلاتا ہے۔ کچھ تو سر عام کہہ دیتے ہیں ہم نہیں مانتے، کوئی قیامت نہیں اور نہ آئی نہ آنی ہے، اور کچھ زبان سے تو کہتے ہیں نہیں آنی ہے لیکن عمل ایسے کرتے ہیں کہ جو ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کو نہیں ماننا۔ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ مثال دوں گی کہ ایک بچہ ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا امتحان ہونے والا ہے، پڑھ لو۔ ایک زبان سے بچے کی بات کہہ کہ کوئی امتحان نہیں ہونا، اور دوسرا ہے وہ کہتا کہ نہیں امتحان تو ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ تو پھر ماں اس کو کہتی ہے نا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا امتحان ہونا ہے تو تم پڑھ کیوں نہیں رہے؟ تم اتنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کل تمہارا پیپر ہے اور تم کھیل رہے ہو اور تم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بچے نے قول کے ساتھ امتحان کا انکار کیا اور دوسرے نے اپنے عمل کے ساتھ کیا۔ ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو لفظ ہے نا وما ادراکا، یہ ماں جو ہے نا یہ استفہام برائے تعظیم ہوتا ہے۔ استفہام کہتے ہیں کوشچننگ کو، سوال جواب۔ تو استفہام کچھ معلوم کرنا تعظیم کے ساتھ، مراد یہ کہ بہت بڑی چیز۔ اور یہ انداز اب آپ کو اگلی ساری صورتوں میں ملے گا، جیسے القاریہ تم القاریہ، وما ادراک ما القاریہ، یہ سارے ماں جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اور مرقوم رقم سے، سورۃ الکہف میں بھی یہ لفظ گزر گیا۔ رقمہ کہتے ہیں علامت لگانے کو، رسم کہتے ہیں لکیریں کھینچنے کو، تو اسی سے ملتا ہوا یہ لفظ ہے۔ مراد کیا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرے گا۔ کون تھے یہ لوگ؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ, اور نہیں جھٹلاتا اس کو کوئی مگر حد سے بڑا ہوا اور حد سے زیادہ گناہگار. یہاں دو لفظ ہیں, معتد اور اثیم. معتد کا لفظ جو ہے یہ عین دال واو سے ہے, عدوف دشمنی اسی سے یہ لفظ ہے, اور اعتدا ہو گیا باب افتعال میں جا کے تو حد سے بڑا ہوا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ افعال میں ہوتا ہے, یعنی ہم اپنے ایکشنز میں حدوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. خواہش نفس میں چور لوگ حقیقت کو پس پشت ڈالنے والے جیسے ایگزیجوریٹ کرتے ہیں نا, اور مجھے تو لگتا ہے کہ آج کا تو سارا کلچر ہی لوگوں کو معتد بنانے والا ہے. ہر وقت نشہ, گلیمر, خوشی, فن, ایکسٹریمزم, ایکسائٹمنٹ. آپ صرف 10 منٹ تک ٹی وی کے ایڈورٹائزمنٹس دیکھ لیں, منہ کھلے ہوئے ہیں اور حرکتیں ایسی ہیں, شکل ایسی بنی ہوئی ہے, ایسے لگتا ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار بھی اس وقت انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی حدوں سے باہر کر کے کرنا چاہتا ہے. اور عظیم کا لفظ بھی فاعل کا وزن ہے, حمزہ سا میم اس کا روٹ ہے. اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے انسان بچ سکے اور نہ بچے, اور عظیم جو ہے نا یہ عموماً اقوال میں ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان حدوں سے گزرتا ہے, معتد کب بنتا ہے؟ جب غلط کام کرتا ہے, غلط ایکشنز کرتا ہے. لائف سٹائل کو دیکھ لیں, زندگی گزارنے کے طریقوں کو دیکھ لیں. اور عظیم کب بنتا ہے؟ جب باتیں غلط کرتا ہے, اسلام کے خلاف, اللہ کے خلاف, کچھ نہیں ہوتا, نماز کے خلاف, اس طرح کی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو سچا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں معتد اور عظیم بن جاتا ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا, اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو کہتا تھا یہ پچھلوں کی کہانی ہے. آج تو نہیں کوئی کہتا, 1400 سال پرانی کتاب پڑھنے لگے, کیا کریں گے جا کے. اور آج کے دور میں کمپیوٹر کا دور ہے, سائنس کا دور ہے, اور تم قرآن پڑھ رہے ہو. کل مکہ والے زبان سے کہتے تھے اس قرآن کو سن کے کہ اساطیر الاولین. اساطیر اسطورہ کی جمع, سٹوریز کو کہتے ہیں, اور الاولین الاول کی جمع, پرانے لوگوں کی باتیں. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس میں پچھلی قوموں کا تذکرہ, جس کے اندر آپ دیکھیے کہ قوم عاد, سمود, ان کو یہ لوگ جانتے تھے. تو کہتے تھے کہ یہ کیا پچھلے دور کے لوگوں کی باتیں کر کے آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں قیامت آنی, ایسی باتیں کی ہوئیں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور کچھ نہیں. اور آج کے دور میں لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیکورڈ ہونے کی علامت. آج بھی مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو قرآن پڑھنے بھی لگ جائے نا تو لوگوں کو یہی بتاتا ہے کہ میں عربک لینگویج سیکھ رہا ہوں. وہ کسی کو یہ کہیں گے نا میں لینگویج سیکھ رہا ہوں تو اس کا اسٹیٹس بنے گا, اور وہ کہے گا نا میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں تو لوگ کہیں گے اچھا مولوی بن رہے ہو, ملا بن رہے ہو, تمہیں کیا ہو گیا. یعنی آج بھی آپ دیکھیے کہ جس کام کو دنیا کا بہترین کام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ہمارے مسلمانوں ہی میں اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے. ایک بچے کو میتھمیٹکس پڑھانے والا سر آ جائے دروازے پہ, اور اسی بچے کو سپارہ پڑھانے والا مولوی صاحب دروازے پہ آ جائے, دونوں کا کس پروٹوکول کے ساتھ استقبال ہوتا ہے, اسی سے دیکھ لیں کہ ہم اس قرآن کو آج کیا جگہ دیتے ہیں. میں سوچتی ہوں جن کی زندگیاں اس قرآن سے جڑ جاتی ہیں وہ تو اپنے اوپر رش کرتے ہوں گے اللہ کی توفیق سے, وہ تو کہیں گے کہ ہم بچ گئے, ہم دوسری چیزوں سے الگ ہو گئے. دوسرے لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے, کیا سوچتے ہوں گے, بیکار ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے, ان کی زندگی ایسے ہی ہے وہ ہے. لیکن کل قیامت کے دن پیمانے بدل جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا بل, بس بل پہ سکتہ دے دیا. آپ دیکھیں آیتوں کے اندر بل کے بعد ایک سکتہ ہے, یعنی اتنا زور پیدا ہو گیا اس سکتے سے کہ کلا بل, بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو, بلکہ کان کھولو, ہوش کرو, سوچو, اپنی سوچ کو بدلو. اب یہ جو تم نے دین کے لیے بات سوچی ہے اصل بات یہ نہیں ہے, بلکہ یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن پرانی باتیں ہیں, یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ ران علی قلوبہم, اس کے دل پہ زنگ ہے, اس کے دل کے والز بند ہیں, اس کے والز بالکل بند ہے. اب اس کا ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, یعنی دلوں میں زنگ آنے کی علامت ہے کہ بندہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کو پچھلے لوگوں کی, پرانے لوگوں کی کہانیاں کہے. اور زنگ آتا کیوں ہے؟ ما کانو یکسبون, جو ان کے برے عمل تھے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات یہاں کہہ دی کہ جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, بالکل آیت نمبر 6 میں ہی آتا ہے نا, کفر والوں کی باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, آنکھوں پہ, کانوں پہ اور دل پہ اور آنکھوں پہ پردے لگ گئے ان کے. یہاں پھر دل کے اوپر ران کی بات کی. ران جو ہے نا رین سے, را یا نون, اور رین کہتے ہیں کسی چیز کا زنگ آلود ہونا, رسٹی ہونا. کبھی آپ نے لوہے کی کسی چیز کو باہر کھلی جگہ میں رکھا دیکھا ہوگا, کچھ دن اگر آپ اس کو نہ اٹھائیں تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے اوپر ایک اورنج سا دھبا پڑ جاتا ہے. تھوڑی اور سستی کریں, پانی لگتا رہے, ایک مہینے بعد جا کے آپ اسی کسی لوہے کی چیز کو دیکھیں گے نا تو اس کے اوپر پوری ایک ایسی شیلڈ بن چکی ہوتی ہے براؤن کلر کی کہ لگتا ہی نہیں کہ کبھی نیچے سے یہ سلور کلر کا تھا. اور اگر آپ 6 مہینے کسی لوہے کی چیز کو باہر رہنے دیں, خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں بارش بہت ہوتی ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جب آپ ہاتھ میں لیتے ہیں نا وہ پیالہ یا کوئی ایسی چیز پانی دینے کا پودوں کو, تو وہ بالکل بھر بھرا بن کے آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. یہ ہے دل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کر لے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. یعنی دل کا زنگ توبہ کے پانی سے دور ہوتا ہے. آنکھوں سے ندامت کے جو آنسو گرتے ہیں نا, اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. جیسے دنیا میں لوہے کا زنگ اتارنے کے کئی کیمیکلز ہیں نا, اسی طرح گناہوں کا زنگ اتارنے کے کیمیکلز کیا ہیں کہ بندہ شرمندہ ہو, اس گناہ کو چھوڑ دے. لیکن اگر دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے تو دوبارہ وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے, حتیٰ کہ اتنے نقطے لگ جاتے ہیں کہ پورے دل پہ سیاہ دھبے لگ جاتے ہیں. اور یہی وہ کیفیت ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی, ترمذی کی یہ روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ اس طرح دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. آپ سوچیں ذرا, یہ دل کا زنگ کیا ہے؟ یہ بندے کے رویوں سے دکھتا ہے. ایک مومن قرآن سنتا ہے تو اس کا دل پگھلتا ہے, اس کو اور محبت ہوتی ہے, اس کا دل ہی نہیں لگتا باہر. وہ کہتا ہے کب وقت آئے گا اور میں جلدی سے قرآن کی بارش میں اپنے گناہگار دل کو دھو لوں گا. اور ایک منافق کا دل ہے جس کا وقت ہی نہیں گزرتا ایسی محفل میں, وہ جان بچاتا ہے. جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ مدثر میں کہ جیسے جانور بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, شیر کو دیکھ کر جنگل کے جانور بھاگتے ہیں, ایسے لوگ ہدایت کی بات سے بھاگتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کسی کو دوسرے کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنے آپ کو چیک کریں. کتاب ہدایت کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے؟ دل اٹکا ہوا اس میں؟ خوشی ہوتی ہے میری زندگی کے اندر, میرے اسکیجول کے اندر, میرے کیلنڈر کے اندر, ٹائم ٹیبل کے اندر یہ چیز آ گئی ہے, یا یہ فارغ وقت کا بھی مشغلہ ہے؟ جس کا بھی فارغ وقت کا مشغلہ ہے نا, وہ سمجھ لے کہ ابھی دل پوری طرح سے پاک نہیں ہوا. اگر تو دل پاک ہونا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ کہ بندے کو اس کلام سے محبت ہونے لگتی ہے, اس کا دل اس کے اندر لگنے لگتا ہے. لیکن جو لوگ بار بار دل کو گناہوں میں گندا کر لیں, تو آپ دیکھیے کہ اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے, دل کمزور ہوتا ہے. کبھی آپ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے بات کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو کتنا ہی اس کا انالیسس کر کے دکھا سکتے ہیں کہ کسی کو اگر ایک دفعہ دل کا دورہ پڑ جائے تو دوبارہ اس کو کتنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں. یہ نہ کریں, تیز نہ چلیں, کھانا کھاتے ہی نہ چلیں, بھاری کھانا نہ کھائیں, آئلی فوڈ نہ کھائیں. کیوں؟ کہ ان کے دل کے اوپر حملے کے خطرے زیادہ ہو چکے ہیں. بالکل اسی طرح جب بندہ بار بار ہی اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے نا, تو اللہ توفیق چھین لیتا ہے. یہ جو بہت ہم دین کے کاموں کی طرف نہیں جا پاتے نا, اصل میں یہ توفیق چھینی ہوتی ہے. آپ کبھی محسوس کریں نا, تو لوہے کی ایک اپنی خاصیت ہے, یہ مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یعنی آئرن کی اگر آپ حقیقت پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری خوبی ہیں, طاقت ہے, فولاد ہے. سورہ حدید پوری ہے ہی صرف لوہے کے نام پہ, لیکن جب اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے نا تو وہ بیکار ہوتا ہے. بالکل اسی طرح دنیا میں اللہ نے جب انسان کو بھیجا تو اس کا دل بڑا پاک تھا, چمکتا ہوا تھا. اللہ نے تو بندہ مومن کے دل کی مثال دی سورۃ نور میں کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات. اللہ نے تو وہ مومن کے دل کو مشکات کہا, اور اس میں ایمان کا چراغ ہے, اس کا دل ایک شیشے کی طرح کا دل ہے. لیکن گناہوں کا زنگ دل کو داغدار کر دیتا ہے. جس طرح دنیا میں دل پر زنگ آیا نا, اسی طرح قیامت کے دن ایک اور پردہ آنے والا, اور وہ کیا؟ کلا, ہرگز نہیں, انہم ربہم یومئذ لمحجوبون. ہرگز نہیں، یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ یہ ہے جیسا عمل ویسی سزا۔ دنیا میں پردے ڈل گئے عقل پہ یا دل پہ، خواہشوں کے پردے، تمناؤں کے پردے، گناہوں کے پردے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں تم سے نہیں بولتا، میں نہیں تمہیں اپنا آپ دکھاتا۔ لمحجوبون، محجوب کی جمع ہے یہ، مفعول کا وزن۔ حجب کہتے ہیں کسی چیز تک پہنچنے سے روکنا، رکاوٹ ڈالنا۔ اسی سے لفظ حجاب ہے جو خواتین استعمال کرتی ہیں۔ حجاب پہن کے اصل میں ایک عورت دوسروں کو اپنے سے روک دیتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلط امید نہ لگانا، میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں اپنی سوچوں کو بھی پاک رکھتی ہوں، میں اپنی نگاہوں کو بھی پاک رکھتی ہوں، اور بالکل ایک ان سین قسم کا عورت اور مرد کے بیچ میں حجب آ جاتا ہے۔ اور حجاب ہوتا ہی وہ ہے جو حجب پیدا کر دے، یعنی کہ حجاب پہن کے بھی بے تکلفی ہو رہے ہیں، ایک قسم کا اعلان ہے کہ اب تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ بے حجاب عورتیں خود دعوت دیتی ہیں کہ آؤ، ہمارے اور تمہارے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ حاجب عربی زبان میں دربان کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ اندر آنے سے روکتا ہے دوسروں کو۔ کن کو؟ انہم، یہ کون ہے جو قرآن کو پرانی کہانیاں کہتے تھے اور موتد اور عصیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہیں کروائے گا۔ سوچیے، جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار۔ میں سوچتی ہوں جن کو دنیا میں محبت نہیں، وہ کہیں گے اچھا نہیں دکھاتا تو نہ دکھائے، ہمیں کون سا شوق ہے۔ اور سچی بات ہے، جس کو دنیا میں اللہ کے کلام سے محبت نہیں، اس کو اللہ کے دیدار کی کیا قدر ہوگی؟ یہ تڑپ بھی انہی کو ہوگی جن کو دنیا میں اللہ کا کلام پیارا ہے۔ آج اگر کوئی بھاگ بھاگ کے اللہ کے کلام کی طرف آتا ہے، اس کو اللہ کے کلام سے محبت محسوس ہوتی ہے، تو وہ تو تڑپے گا، وہ تو بے چین ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ کو دیکھوں۔ جنت کی ساری نعمتوں کو پانے کے بعد جنتیوں کو جب اللہ کے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا تو کہیں گے کہ اللہ ساری نعمتیں واپس لے لے اور ایک بار پھر اپنے چہرے کا دیدار کروا دے۔ پیچھے ہم اس پہ کئی بار بات کر چکے ہیں، اور لوگوں کو ان کے اعمال کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کچھ ایک بار، کوئی بار بار، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ خوش قسمت کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محفل میں رہیں گے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، آج دنیا میں ہم کس طریقے سے دوسروں کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں۔ کوئی گلوکار، کوئی سنگر، کوئی کرکٹر، کوئی ایسا ہیرو آ جائے تو لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے کئی ہزار خرچ کر دیتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں ہم نے بھی اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی۔ ایک تم اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کے سوچیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ کسی ملک کے صدر، وزیر، ایم این اے، ایم پی اے، کون ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کی تو مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اپنے آپ کو چھپا لوں گا، اس سے بڑی بدبختی کیا؟ دیکھیے کہ جنت میں پہنچ جانا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، لیکن بات کو صرف سمجھنے کے لیے کہوں گی۔ شہر میں کوئی بہت بڑا شخص ہو، کوئی بہت بہت اچھی گیدرنگ ہو، کچھ لوگ ہیں ان کو تو انویٹیشن ہی نہیں ملا، بیٹھ جاؤ آرام سے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ وہاں ہو۔ کچھ ہیں ان کو گیدرنگ میں بلا لیا جائے، لیکن اتنی بڑی گیدرنگ ہے کہ ان کو کسی ایک کونے میں بس نوکروں کے ساتھ بٹھا دیا جائے باہر۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو تھوڑا اور پروٹوکول دیا جائے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے میزبان سے جا کے شیک ہینڈ کریں، ان سے تصویریں بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ فرق ہے نا، آپ کسی بڑی سے بڑی گیدرنگ میں چلے جائیں اور جو گھر والا ہے وہ وہاں نہ ہو یا وہ آپ کو نہ دکھے، تو آپ کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے اگنور کیا، سب کو پوچھ رہے تھے، مجھے نہیں پوچھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جنت میں چلے بھی گئے لیکن اپنی دنیا کی خرمستیوں کی وجہ سے، بے پرواہیوں کی وجہ سے، اس کو اتنا اہم نہ سمجھنے کی وجہ سے اگر صرف اس نعمت سے محروم ہو گئے، کہتے ہوئے دل بند ہو رہا ہے، کبھی نہیں کر سکیں گے دیدار۔ ایک ایمان والے نے تو اپنے رب سے بڑی باتیں کرنی ہوتی ہے، وہ تو دنیا میں تصور ہی تصور میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو تصور میں اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے نا۔ ایک بندہ ہے مومن، اللہ کے آگے اس طرح جھکاتا ہے، ایک نہ دکھنے والی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہاں کل قیامت کے دن پتہ چلے کہ وہ موجود تو ہیں لیکن آپ کو وہ نہیں شکل دکھائیں گے۔ بلکہ ثم عندهم لصال الجحیم، پھر بے شک ان کو جھونک دیا جائے گا جہنم میں۔ یہ جہنم میں گرائے جانے کے قابل لوگ ہیں، جانے دو ان کو ادھر سے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہ پروٹوکول دیا جائے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی تم مانتے نہیں تھے نا جہنم کو اور عذاب کو، اب دیکھ لو یہ آ گئی، یہ کیا ہوں گے؟ بعض کہتے ہیں کہ جہنم کے عذاب وہاں ہوں گے، وہاں سانپ اور بچھو ہوں گے اور وہ بولیں گے کہ میں ہوں تمہارا مال اور میں ہوں تمہاری چیزیں، انسان کے اعمال وہاں سانپ بن جائیں گے، اس کے گلے میں طوق پہنائے جائیں گے، اتنا پریشان ہوگا انسان اس وقت، نشانیاں لگی ہوئی، اور ایسے لوگوں کو وہاں پھر افسوس ہوگا، اور ایسے لگتا ہے نا کہ بار بار کلا کہہ کر یقین دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہو کے رہے گا، دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ آج آپ عقل کی بنیاد پہ آخرت کو ثابت کروائیں تو نہیں کروا سکتے، جو لوگ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، خاص طور پہ انٹلیکچوئل ہو جاتے ہیں، میں نے بہت قریب سے ایسے لوگوں کے کچھ یعنی گیدرنگس کو اٹینڈ کیا ہے، اللہ معاف کرے، فرق ہی نہیں لگتا کہ یہ مسلم ہے کہ نان مسلم ہے، اور وہ شہر کے پڑھے لکھے دولت مند ترین لوگ۔ جتنی دنیاوی پڑھائی بڑھتی جاتی ہے نا، اتنی گردن اکڑتی جاتی ہے، اتنی چال ٹیڑھی ہوتی جاتی ہے، اور اتنا بندہ دین کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ ہے اور وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کرنا ہے کر لو، لیکن میرا فیصلہ یہی ہے کہ تم جو جھٹلاتے تھے اب تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں ہوں۔ یہاں تک اگر ہم تلاوت سن سکیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم جب کسی بات کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب تلاوت سنتے ہیں تو واقعی دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اس کو محسوس کرنا چاہیے اپنی زندگی میں کہ کیا واقعی ہم قرآن پاک کو سن کر اس کو محسوس کر سکتے ہیں، کیا ہمارے اوپر اس کا کچھ اثر ہوتا ہے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ یہ آخری پاروں کی صورتیں تو اتنی پڑھی جاتی ہیں، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے دلوں پہ وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون